नाच मेरी बुल बुल के पैसा मिलेगा, खाले भुगड़ बैठेगी तो कैसा मिलेगा। नाच मेरी बुल बुल के पैसा मिलेगा, खाले भुगड़ बैठेगी तो कैसा मिलेगा। ऐसे शर्माएगी तो दिल ये जलेगा, जो फुटे दिखाएगी तो फिर न चलेगा। कुछ तो इरादा कर, ना फिर ना ज्यादा कर, मूड में अब आजा तेरे बेटे है फैंस। Whatever.